أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dal nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu ci sura al a'raf ci kattanu yalla ñuy jël tay ñenti aya aya 6 aya 7 aye 8 ak aye 9 ñenti aye yi suñu borom diñ ci jangal ñenti mbir ñenti yoy ba ca ñëk di taqrir aqidatul ba'th was su'al wal hisab wal wazn al a'mal yawm al qiyamah wa wazn al a'mal yawm al qiyamah aya ngi jangal ne di saxal pas pasu dekki ab julit dafa oragam dekki xam ngeen ne bok na ci li yak dundu yefeeri moy ñaka gem dekki te nit bu gemul dekki aduna am du jup alakhirah am du bax zaamal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbi'unna bima amiltum sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ne gaay yi nga xamne ay yefeer lañ dañu ne dekk amut ëlëk yowmal qiyam duñu taxaw ci kanamu yalla lool nak bokul ci pass passu julit ab julit mom limuy gëm moy ëlëk sunu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bam ko reey dana ko dekkil ci bammel yi atté ko dinañ ko laaj wa su'al jang nañ loolu ëlëk yowmal qiyam danañ laaj ab julit waye wal hisab danañ ko atté ci kanamu yalla waye ay jëfëm sax dañ koy pécé fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kon ëlëk yowmal qiyam sax dañuy pécé jëf yi amna ñukoy daq yenn mbolo yenn groupe ci islam dañuy wax ne yowmal qiyam ay pécé sax du fa am waye ab julit mom su bëggee pass passam deppok pass passu yonent bi su bëggee lamu gëm wir namu déggé aya yi ak yonent bi jàngale ko noonu noonu la koy gëmee dekki amna nga gëm ne dañuy dekki ëllëg danañ ñu laaj nga gëm loolu danañ ñu atté nga gëm loolu danañ pèsé jëfi nga gëm loolu nga bañ ko indil ben misal ak ben dalil ak ben lay di wax ne non pèsé mu ta am nangam ak dedet yalla ne dañuy pèsé jëf yi dañ ko pèsé té lolu ay aya la ci alquran ñaarel moy su'ubatul mawqif haythu tus'alul umam war rusul alayhim assalam kadhalik yalla wax nañu sax bis bobu ñuy taxalo jami di len laaj bis bu jafé la bis bu metti la bis bu tar la su'ubatul mawqif bisub yawmal qiyam bisbu tar la yawman yaj'alul wildan shiba ha ya ayuhan nas ittaqu rabbakum in zalzalata as-sa'a yalla mako wax sayyun azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu zati hamlin wa taran nas sukara wa ma hum walakinna azab allah shadid kon ëlëk yowmal qiyam jafé jafé bu metti la su'ub dafa tar lutax haythu tus'alul umam ndax dañuy laaj yenen xéet yi ñu jitu depuis adama alayhi salam nuh ibrahim musa isa ñom ñep dañuy laaj yenen xéet yoyu yep su yenen xéet di wéddé xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom moy ñew di deugalal yonent yoyu ne yalla yoni won na len jangene lolou ci suratul muzammil ñettel moy al falah wal khusran mabniyan ala kasbid dunya faman kasaba khayran naja waman kasaba sharran halaka al falah wal khusran texe ak perte ñaar yoyu ñu ko def ci aduna ci aduna ku fi nek ci lu bax nek fi ci diine euleuk al akhirah da ngay texe waye ci aduna yi ku fi nek ci tiaxan nek fi ji di lambatu nek fi ci ndandu fay yowmal khiyam tamit da ngay perte kon texe bala doomu adama di yekne mom deug deug deug bu deme al akhirah day texe fi la koy jëk xame bala muy de moy fexel nga nek ci njub fexel nga nek ci deug fexel nga nek ci tawhid sa aqida bi moor nga nek ci la ilaha illa allah muhammadur rasulullah nga nek ci aqida sahih aqida bu ne kagn bu wir keng aqida bi nak meunta wer ludul mu deppok la yenente bi indi won ludul mu deppok la sahaba yi gemon motax mu ne ñaar yoyu al falah wal khusran ñom ñaar mu ne mabniyan ala al kasb fi dunya faman kasaba khayran naja kep ko xamne ci ñun fi ci aduna da nga nek ci lu jamm da nga fagu jamm ci lu mu meuna doon ëlëk yowmal qiyam da ngay mucc waye wa man kasaba sharran halaka kep ku fagu aw ay ëlëk da nga perte aduna perte al akhirah da na jang aussi wujubu shukru ni'ami wa ta'a lillahi wa rasulih wujubu shukru ni'ami nit suko yalla ba da maye xewal da ko resant wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis i'malu awal ala daud shukran wa qalilun min ibadiya shakur benen bi moy ashukru tarkul ma'asi sant yalla moy nga bayyi moy ñu bari ci ñun japp nañ ne sant yalla moy lek ba sur rek daani alhamdulillah rabbil alamin wala nan daani alham ci la bok way deug deug deug deug sant yalla moy bayiko moy benen bi moy nga yik ni xewal gep go am ci yalla la nax wa ma bikum min ni'ma fa min allah laysa min ahad fa min allah faqat lepp lu ñu mëna am ci xewal bayeko wol ci masamba bayeko wol ci mademba bayeko wol ci kenn ci kan la bayeko ci yalla te wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim xewal yenen yalla dofal kenn mu ci yeen mu nu ko konté kenn kenn mbokk yi ndax nopp wi bi di deg mën nañ sant yalla ci liñuy deg kan moko ci man beut yi ñi xol mën nañ sant yalla bakkan yi liñuy noy mën nañu sant yalla suñu tank yi limuy dox suñu loxo yi suñu cër yi ndax kenn mën na ci sant yalla benn bu ko percé mënoko kon nak dafa war ci ñun lool wujub la sa yu déggé ñu né wujub loy dégg moy farata la ci yow sant xéewal yi la yalla may xéewal gi gëna reuy moy ni'matul islam moy yalla def may ñu islam ba paré def ñu ay julit bo lañ ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam damay wax chaque jour suma rombé stade bi ñuy football xam nga dañ la wax bo rombé ab handicapé na nga wax ban ñaan alhamdulillah bo rombé ab handicapé iza marat a'raj ay barakallahu fik c'est ça man nak suma rombé ñi fuma fi mu ngok da ngay alhamdullilah allazi afana mim mabtala man nak suma rombé sal bi gay di fubal da may wax alhamdullilah allazi afana mim mabtalahum ba'dul ahyani sheikh iza marattu hina fil malab الناس مزدهمون يدخلون اقرا هذا الدعاء اذا رايت مبتلى لا لا لا لا لا انا لا اقول مبتلى اذا رايت اناس يدخلون فينا في هذا الميدان يلعبون ويزدهمون ويتقاتلون للدخول اقرا هذا الدعاء لانه ابتلاء ابتلى بهوى الدنيا والله العظيم ابتلاء عظيم نطلع بريري بجس نيت ني في xolal tay police mo fi ñew pour football am auto police bang ni taxaw ñaar wa ñan ñoy xëccu wa nawetan ak wa championnat ñoy rayen ñoo bëgg rayen tay police ñew taxaw ne wa championnat ñoy football walon musiba bobu ah rayentu ngir diine rayentu ngir dal ngir bal bal Allahu akbar nga xamne iblis ligeyna waxon na la atiyannahum min bayni aydihim wa an wa min khalfihim wa an aymani wa an fala tajid aktsarahum bad bangi ni dina fexi yalla ba duñ la sante aktsarahum fala tajiduhum shakirin li upp ci nit ñi duñ la sante yow yalla seen xewal yi nga len may fenen lañ koy defale xolo ponkal yi football tay ni ñu tollu ci wergu yaram يقول الشيخ اعجبني حال الشباب بن غور مكو من اعجبني حال الشباب يستطيعون ان يرفعوا الاثقال وهناك رجل ينقول اقوى رجل في العالم رايت اقوى رجل في العالم يرفع الاثقال 50 كيلو 500 كيلو 250 kilos day pousse ay auto di pousse ay avion day concentré auto jaar ci ko mune kej waye bu fajar joté munta yëkëti sër bi dem julli ci sër bi mu sango munu ko yëkëti dem julli ci Allahu akbar cheikh bobu néna mom mbirum ndaw yi daf ko yëkëti day ko dako jaaxal mën nañu yëkëti lu 10 lu né lepp mënañ ko yëkëti ba ci kaw amma istiqaz min an-nawm sabahan li salati al-fajr thaqil al-ghita alladhina yad'unahu fawqahum la yastati'una an yarfa'ahu thaqil alayhi na'am raf'u al-thawb hadha thawb la yastati'una an yarfa'ahu lakin yastati'una an yarfa'u sayarat wal-asqal wa kull shay amma hadha thawb لا يستطيعون ان يرفعوا لصلاه الفجر الاستسقاء صلاه الفجر اسقر الصلاتين على المنافق صلاه الصبح والعشاء يونتي بي لول لا واخ نينا لي غنا ميت لي غنا ديس تي اب نافق موي لان موي جولي صباح جولي جي جولي صباح خولا جولي صباح رك مان داماي ييمو والله العظيم suma yewo yenn sa yalla dimbali ma yewu ma jog japp dem jak ci fajar ma gis mbedd mi lu mu lendeme ma gis ay benn nit ñaari nit nga seen fele benn nit fe nga gestu sa ginnaw do gis kan Allahu akbar te deukeur yoy wër la yeb ay julit la ñepp nga na affaire bi dal daf may jaxal to man dal way may taxaw ma sant yalla yalla mi nga xamne yow mo la ndaysan sama goor ga ñaan bim doon ñaan buma ande ak mom julli ji ba ñew mu japp sama loxo mu ne ma dom mané mu ne ma yalla nane yalla xir ci bopam bokk yalla nane yalla xir ci bopam do yeb xewal la te ci xewal yi ñu yalla defal la wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kon daño wara sante yalla ci xewal yi ñu defal waye bil imani ci mbay bu ñu may ñu nek ay julit wa ta'atu lillahi wa li rasulih ñu sante yalla ci xewal bi ñu may xolal dekk bi tay ni ñu mel ci top bida ci top shirk ci di ci rayante di ci ray ay nit tay bo taxawé fi ne la ilaha illallah rek mën nañ la ray jangeen lol ci alquran han bo waxé yalla kessé wa iza zukira allah wahda iz ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa iza zukira min dunihi iza hum yastabshirun wala aya bobu lol tay bu don do alquran soko waxe nañu ki ne yow da ngay togn quoi pourtant ndaysan realite la buñu dund realite la bu am kon xewal la ne ngeen yegne yalla daf len baxé daf len may xewal bu reey ngeen nek ay julit waye ngeen top ko mom yalla gem ko top ko mok yonentam kon ñenti aya yoyu mom lañuy jël tay dars ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala yalna yalla deugural suñu lamiñ ñu bayyi cheikh bi mu jangal ñuko fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al mursalin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، الله أكبر. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكنا وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سونو بروم سبحانه وتعالى مبوكي مو نيي نيتالي ألك لان موي خيو موم ميغا خامني موموم ليب موم مو نيي خبار مونيو. فلا نسالن الذين ارسل اليهم، دانا يوني dana laaj ga yoy nga xamne man yalla ma len yoni won ñalla yalla yoni won moy yonenti alayhi salam ñom ñep dina len taxawlo euleuk dal len di laaj wa legi suñuy laaj ñi ñi yoni won kon ñi ñi yoni wul nak ñi ñi yoni wul kon te ñi jang arab xamnañ baat bi fala nas'alanna baat bobu lu muy tekki ci arab baat bi kesse ci arab la wax nun bi lan la tawkid saqil wala khafif saqil lu muy tekki moy yalla dafa giñ ne eul dana laaj ñima yoni won waye wala nas dina laaj ñi ñu yoni woon mana ñun ñi nga xamne dañoo yoni woon ci ñun dañ ñu laaj waye wala nas alannal mursalin dana laaj aussi ñi ma yoni woon yeen ñi nga xamne dañ leen yoni woon ay ndaw dañ leen laaj waye ndaw yi ñi yoni woon dañ leen poñé dañ leen yeen tamit ka leen ngeen taxaw lolu kañ la iza jamaa al khalaiq li fasl al qadaa bu yalla dajale jam ñi di len atté sunu borom loolu lañu wax mu giñ mune annahu yas'alu kullu umma aw jamaa aw fard dana laaj bepp mbolo dana laaj bepp xet dana laaj bepp individu yow kenn cundung sax yalla dina la laaj bila yonenti wowe lan nga tontu won ndax yonenti ñewon nañ ndax téré bala yonenti indi lon gis nga ko ñom ñep yalla dina len wo laaj len ndax gëmon ngeen yalla ndax topon ngeen yonenti ndax yonenti jotali won nañ len tawhid ndax yonenti waxon nañ len ngeen jaamu yalla suñ len laaje yeen ba pare nak wala nas'alannal mursalin dana laaj nak yonenti encore ñomit ndax yeen it eggali won ngeen liñ leen santone te xam ngeen yalla lim wax ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk fa illam taf'al fama ballaghta risalata allah kon ñom yonenti bala yalla di leen laaj ñun ñi la yalla di ñeekal laaj ba bare mu xol ñun luñuy tontu ñun buñu deggale wala ñu wedd yonenti ñew jangen ci suratul muzammil yalla mu ne inna arsalna ilaykum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasul yen ñi ma yoni yoni yen ci yen ndaw comme nima yonne won ci fir'auna ndaw kon ndeke yonenti dañu ñew ci ñun pour fatali ñu motax waccu yonenti rek day freene lay buñu wara lay ëlëk yowmal qiyam suñu digënté ak suñu borom kenn du am lo wax ndax yonenti ñew nañ léral nañ jàngalé nañ bayyi nañ fi motax ëlëk kenn amul lay mbiri lér na nañ ñun ño fi nekk di tapalé ak di dugg ci mboy mboy ak di dugg ci lenen la tay ñi do am alcorane nek ci lenen ko ni alcorane ñu na la no ah lol dal ñen ñi sax bal dañu ne man alcorane jatta jang waaw fuñu jëm borom bi ne duma yem ci rek laaj yeen ñi ñu yoni won ndaw yi duma rek deñ ci duma taxaw rek ci laaj ndaw ya waya falan naqussanna alayhim bi ilmin dana len xabar dana len netali te buma len di netali di len wax mbiri ci xam xam la koy tek bi ilmin ndax dafa leer ci man nekul lu neub dafa leer nañ ya la len dina len wax ba ngeen nekk ci aduna la ngeen nekkon di def kenn ku nekk lamu def xolal tay amna ci ñun ño xamne deug alquran aya yi ñuy tollu ni diko jang ak deug buñ koy comparer tay ak xam xamu aduna buñ ne yalla ne ëlëk dina len netali mbiri ñu war ko gam fim nek ni jaaka ji julli nañ timis ba bare ñi julli ge buñ démé caméra yank caméra surveillance mën nañ ñëwaat légui ñu indi laat ñuko luñ nekk won ci jaaka ji ah caméra yank ni surveillance buñ démé ñibi légui est ce mën nañ ñuko indi laat wala mën ñu ko indi laat waaw légui nak kan moko defar do det yi camera yi dom adama mu mun la won legui sa dundu li nga fi nekké won nga gis président bu gouverneur ba dé gaay def ci mom reportage tégalat ko lepp fim jaar han nga gis legui yow yalla mu neul ëlëk naal tégal sa reportage nga nan non lool mën ta nek lool mën ta nek a antum asaddu khalqan ami sama dom adama kay deug han ci surat yasin yalla day wax ne waji dafa rombu yakhbu fa yakhbu wextal mune man yuhyi al-izama wa hiya la la ay bi ton qul yuhyi alladhi ansaha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim Allahu akbar dum adama nak la ko yalla di waxe suba falan naqussanna alayhim bi ilmin dana len natali lek do ma dama ne non lol mun tan ak yalla dako fek borom xam xam ne nak ëlëk yowmal qiyam yalla day wo do ma dama ne ko xolé li nga don def mu ne li defuma ci dara yalla ma da ngay wéddi encore mu ne defuma ko dag ma bëgg tuuma rek parce que ya am upp doole yalla mu ne ko legi nak may indi sédé mu ne waaw waaw na ngay indi sédé waye may sédé sama bop de kenn duma sédé kudu sama bop ndax ko fi indi dala ragal yow lay faral yalla mune d'accord na yay sédé sa bop al yawma nakhtimu ala afay wa tukallimuna wa tashhad fofu ñu doon wax rek loxo moy tepp ne ana lil haram lamastu li aramun ma ko doon lal beut ne ana lil haram nazartu nopp ne ana lil haram sami'tu tank ne ana lil haram mashaytu ku nek di wax ciri man ma def gemign ne ana lil haram akaltu malaka bu nek ndey jor mune ana araft ana katabt malaka bu nek chamoy mune ana shahad wa yalla mune ana araftu wa shatart yalla ne ana araft wa shatart waye tay laqad istadda ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya sama mbugal dana tar ci wajo xamne bimu nekké ci aduna daf ma ñaké won kersa rus nit ñi ragal len fofu la yalla di wax malaika yi khuzu abdullah ibn abbas neena su yalla ne malaika yi khuzu mune 70000 malaka juroom ñaar fukki junni malaka ñolay jiro ben malaka rek xajul ci nit waxuma la nak 70000 malaka kon sun borom limu wax moy deug fala naqussanna alayhim bi ilmin te dina len yegal ne wama kunna ghaibin af santewuma de fadduuma na len yegal ne li ngeen yakane dama sori huwa aqrabu ilaykum min hablil warid meme ci de yalla day wax ne falawla iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tanzur atubsirun man yalla male ko gëna jëgë way gisulen mo kon dom adama sa yo gëme ne yalla nekk fi am nga problème fo nek yalla ngi lay gis ya'lamu kha'inatal a'yuni ma tukhfi as-sudur la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa yalla dara na butul ci mom lepp mu ngi tek ak gisam motax wama kunna gha'ibin bu len yakar na yalla dafa absent wala ya nek iza khalawta yawman fala taqul khalawtu wa yaqul alayya raqib waxal amna kumay fuglu amna kumay gis waw lol na leer ci ñun na leer ci ñun lol lu muy dimbali doom adama moy fo nek nga xamne yalla nga fa gis nga Abdoulaye ibn Omar yu ko waji sam kat bi fekke ci all bi ne ko doñu reyal ci xari ben mu ne mom mako mu ne bo deme ngani borom xari tilli be ko lek sam kat bi ne Abdoulaye ibn Omar ayna Allah Abdoulaye ibn Omar dafa tey sikim bi di beurengu ci suuf nan qala ar-ra'i ayna Allah qala ar-ra'i ayna Allah ana yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala sa yo gëmé ne mu ngi and ak yow rek da ngay nek ci jamm waye li gëna graw nga yaga na yalla gisula yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum dañuy neubatu nit ñi ne dang ci yalla di def lu neex dafa ne yalla gisuñu te yalla neena wama kunna gha'ibin dina len wax ne man de musuma faddu jamono yi ngeen nekk ci aduna daan def yi bon ngeen yaakar ne gisuma len day nañ doon nax sen bop kon lolou day dimbali ab julit mune ëlëk yowmal qiyam wal waznu yawma izil al haqq ëlëk yowmal qiyam buñuy pesé jëf yi dañ koy pesé pes al adil kumandu ki sunu borom subhanahu wa ta'ala dara blanc mi lepp lay pesé dara la dul bayyi te kérok ku fay pesé moy yalla te ci deug lañ koy tek jangeen ci alquran fa ma man saqulat mawazinuhu fo fi shin radi wa ma man khaffat mawazinuhu jangeen ko mu leer nañ kon euleuk lol da fay wone ne euleuk yawmal qiyam sunu borom subhanahu wa ta'ala day pesse jeuf yi kep ko xamne sey jeuf ju bax mo upp nga texe kep ko xamne sa jeuf ju bon mo upp nga texeti mune faman saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun allahumma ij'alna minhum kep ko xamne sayu bax mo gëna dis ci balance bagn ko tek borom bi neena ñoñu ñoy ñi texé al muflihun ñi texé jangeen yalla subhanahu wa ta'ala mune ñi texé qad aflaha al mu'minun mune ñi mel ni taxé nañ way gëm yalla yu mel ni taxé nañ sifa melokan bu lan yalla ñëk jox ñom ñi taxé ñi lan la allazina hum fi salatihim khashi'un ñaade bu ñi julli dañuy toroxlu dañuy toroxlu ci julli ha lool nak lu jara bayyi xel la tay toroxlu ci julli danaka legi ibadaati ñak nañ le julli sax perte nañ ko amna ben téré bu tuddu salasina nuqta lil khushu' fi salah pour boy julli nga taraxlu muy ni fanwer point ci julli yo xam dang ko wara def pour nga am taraxlu julli yaay ay sene na yonnati bi alayhi salatu wassalam bu dan julli dañuy deg ci denni bi azizun ka azizul mirjal min al buka ci denni bi allazina hum fi salatihim yaay ay sene dañ dan tok di waxtan ak yonnati bi waye iza hana waqtu salaka annahu la ya'rifuna day melni xamatuñu ndax julli mo jot yalla lolou wax mune ñi julli ñi gëm yalla taxé nañ ñu ne ko moy ñan mune ñi nga xamne bu ñi julli dañuy toroxlu lan moy ñaarel mandaga bi alladheena hum anil laghwi mu'ridun buñu rombé chaxan dañuy du moy duñ ko xol wa da ngeen yaakar ne fofu nonu aya bi dañuy yaakar ne alladheena hum anil laghwi walladheena hum anil laghwi mu'ridun ndax ci romb ko ci mbedd kessa la télé nak ñaata ñent ñun ño tok bi di sétane match yoy ñuñ tuddu championnat italien yi messi num no équipe tuddu Real xawma Barça Real bu duñ julli ci timis di ci xex di ci xulo Messi han xawma Ronaldo xawma han te yalla neena wal lazinuhum anil lahwi mu'ridun ñaat ñun fi ñu am ay mbeur yu beure ñan ñoo faral fi balagay dañ yëkkat seen loxo ñu faral yëkini xawma ñu faral koku bombardier voilà lol ci lagu la bok est ce que lol kessa la ak théâtre yi ñak fulo yu bo amul bop amul gene han comédien yoyu ay kutia ay sanjoug te yalla neena wal lazinum anil lagwi mu'ridun han allahu akbar lo fuñ jëm te yeb yalla neena ñu gëm yalla ñi taxé ñu moy ñi ñi dul sétane chaaxane ñu ñu ko deglu duñ ko xol te ñun dañ koy xol lan moy ñettel bi ñi nga xamne buñ amé alal dañuy génné azak seen alal dañ ci génné azak duñ ko reunk duñu ngot xam ngeen ne ñi dul génné azak yowmal khiyam dañ leen di passer seen alal wal lazina yaknizuna az-zahaba wal fidda lan lañ leen def dal lañ leen di koy passer ëlëk yowmal khiyam fer a passer lañ koy def lan moy 3 lan moy 4e bi والذين هم لفروجهم حافظون ñi nga xamne dañoo wattu seeni tubey wattu seeni pey duñu njaalo duñ dem ci xalé yu goor duñ dem ci xalé yu jigen lifurujihim dañoo tey seeni beut tey seeni nop tey seeni gemign duñu njaalo mok lan moy benen bi seeni soxna wala lu seen loxo nday jor mom lam ci tegaat moy والذين هم لاماناتهم واهدهم راعون نيغا خامني سين كولير اك سين ديك غنيو ديغانتيك يالا ديغانتيكوك سين دين ديغانتيكوك سين مبوك دنجكو سام مانا نديك نكون ني تخي لول يالا نان قد افلح المؤمنون المؤمنون لهم صفات واعمال dañu am ay melokan am ay jëf yuñ doon def ba def ko faatu dajje ak yalla tabaaraku wa ta'ala yalla jël leen duggal leen aljanna kon ñu bayyi xel lool bu baaxa baax te faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faaz ñoy ñi taxé borom bi ne waman khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun faman khaffat buñ jëlé balance di PS ñu jël sey jëf tek ci balance képp ko xamné balance am oyof na ndax ay bakkar ñoo ci nek bakkar ye ëpp tiyaba yi yalla mu né fa ulaika ñooñu lool do nga doyon na ha muy ni tawkid allazina tawkid la fa ulaika do nga doyon na waye mune fa ulaika ñooñu allazina ñoy ñi nga xamne daf ko degeural khasiru perte nañ Allahu akbar wa ku yalla ne perte nga lu ngeen ci xam hmm ku yalla ne ñi melni perte lañ benen way ñu ne no perto dina ko négocier gaay ku yalla ne perte nga lu ngeen ci xam wallahi perte nga aduna perte al-akhirah kula yakar sax perte na borom way kat bi day wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan fil azal faqad khaba man rabbahu wa khaba al-mu'lim doomu adama bu ko yalla binde ci azal mune ki alkuna koku toroxna ken mun tafa bam bax ñune fa Musa allazi rabbahu Jibril kafir fa Musa allazi rabbahu Fir'auna mursal Jibril mu yar nit mu nek yefer Fir'auna yar nit mu nek julit nek yonent lan est ce logique na xel nangou nako xel nangou ko waye mbirum yalla deme nonu kon ku yalla ne perte nga wallahi perte nga te ñi lan motax ñu perte mune allazina khasiru anfusahum lan moy sabab bima kanu bi ayatina yazlimun ndax dañ don togn ay yalla dañu nekkon ci aduna buñ leena yalla leena ñu nan lolay wax kessela buñu kenn sonal ay yalla lañ don damati gëmuñu won alquran gëmuñu sharia bo waxe sharia ñu na sharia dafa dis sharia haqiqa ko upp doole sharia ñina sharia tagal fe inil haqiqa haqiqa mo mun sharia lol foko dokoy deg fi wa nga gis waji mune damay nan yeen sangare yoy ñu ne ko baye sangare mune no yeen sangare ngeen gis bala muy egg sama put mew la koy def yone lañ ma sam whatsapp ben mbolo bu reuy waji nan len serigne bi neena ngeen baye yamba ku ko ci munul baye nak na nga ñew gisee ak man rek ñepp jog taxaw ñepp jog la ko ñun ñepp dañuy tux ken desut wa legi legi ñoñu luñ leen wara def dañ leen ko wara bayla wala dañ leen wara wa legi tux leen rek te graw di rek señ bi dina ko lijeenti Allahu akbar yalla ñu yalla won deug suñu borom neena ñi de khasiru perte nañ anfusahum sen bop bima kanu bi ayatina yaslimun ndax lañu nekk won ci aduna moy di jalgati sama ayay di def lu neex suñu borom ne walaqad makkannakum fil ard man yalla ma len saxal ci kaw suuf ma len jappandal lepp ma len indil ak dal ma len indil ak xewal makkannakum fil ard ma jappandil len lepp ma yombalal len ko wa ja'alna lakum fiha ma'ish ma defal len ci lepp lo xamne baxna pour ngeen dundé ko Allahu akbar mota doom adama ci kaw suuf rek nga meune dundé minha khalaqnakum wa fiha wa minha amul fenen fi rek wa fi kesse amul fenen wa ja'alna lakum fiha ma'ish fi la len defal sen dundu man yalla ma len ko fi jappandal te yeen du yeen rek de mata'an lakum wali an'amikum yeen ak seni jur yi ngeen di xolal doom adama xewal yi ko yalla wacce bo deme bir geej yalla defal na la fa xewal wala def ko fa ha asaman yalla defal na la fa xewal wala deful ko ci suuf ci ci kaw xewal ngi fi wala nekk fi ci bir xewal yaang fi wala nekk fi ngelawli montagne fo dem doom adama yalla def ko fa tagatal ay xewal yi lul jeex ndax doom adama fi rek la meuna dund té lepp yalla ko moko fi defal lepp yalla fi la ko defal huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu ko defaral fi pour ñu dund fi dund bu baax pour ñu dund fi dund bu jappani waye nak xolal yalla lim def lepp ci xéewal yoyu yeb mu ne qalilan ma tashkurun Allahu akbar Allah ko lañuy dem geej dañuy dem geej indi ay jeun yu dul jeex bi ngeen nekké ay sénégalais ba légui yeena ngi lek jeun wala lekku len jeexna wala jeexul jeexul yeena ngi lek yap xar jeexna wala jeexul yeena ngi lek nak jeexna wala jeexul yeena ngi lek bey jeexna wala jeexul yeena ngi nan jeexna wala jeexul yeena ngi lek ay lijum jeexna wala jeexul yeena ngi lek ay firwi jeexna wala jeexul yeena ngi noy ngelaw yalla jeexna wala jeexul waye qalilan ma tashkurun newna luñ sant yalla ci xewal yim ñu defal da ngay gis ku lek ba suuf tan jeere yef señ bi mo ninal ceeb bi mo nangam nangam ye mo ninal ceeb ye mo subhanallah ba ceeb la ninal ceeb bi ko yalla ko ninal diko way diñ koy way diko way ci di way du def ken xamul ay way doy war way bokala yo xamne say deggu ko sax musiba la yalla ci yalla musal yene say nga gis ñuy way nit diko bokale bokale yo xamne yalla ñu yalla fal sutura nañu xamne yalla tabaaraku ta'ala liñ waxon sank wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha munulen ko kenn munuko xewali ñal defal munuñu ko xol lim wax ni wala qad makkannakum fil ard ma len jappandi lepp ci suuf lepp yalla ko japp xolal tay ndoma adam ni ñuy dundé science bi xolal internet xolal auto yi xolal avion yi xolal gal yi bato yi xol len lool lepp yalla ne mako jappandi ngelaw li bu avion nawe ci kaw awalam yara ila tayr fawqahum safatin wa yaqbidna ما يمسكهن الا الرحمن الله سن بروم لم ني ماي كين منو كو سن بروم لم ديف كين منو كو ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والارض لايات way leen yeb xolal yoyep yoyep li yalla wax lan pour doomu adama la pour doomu adama la wal fulki lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas xolal ci li jeri nit ñi la bato xolal container yi bato yi yeb container ñaata container lañuy indi ha ay container ñaata container ben الله اكبر الله اكبر الله العظيم يالن يالا وون دك سكا افير داف ньо جيغي بو دنجكو گيس في داف جيغي خمغا دوم ادم بوكو دارا جيغي دوكو گيس ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا فيها معايش ما دافال لين سي ليب بور يين واي قليلا ما تشكروا او والله لي ييب ني ييب جار نيو جوي في qalil min ibadi yashkur yalla may la soxna may lay dom ngay am dépasse gu deg beuk te do wax sa alhamdullilah rabbil alamin ñaat nit ñoo fi nek amuñu jabar ñaat nit ñoo fi nek amuñu dom ñaat nit ñoo fi nek amuñu kër ñaat nit ñoo fi nek amuñu tank ñaat nit ñoo fi nek amuñu loxo ñaat nit ñoo fi nek duñu gis ñaat nit ñoo dul deg ñaat nit ñoo amul gemmi ñoo amul beñ wala sen melokan ni len yalla def yow yalla muccal la ci lo lepp qalilan ma tashkurun newnu lu ngeen ma sante yalla nane yalla won deug mu wursugal ñu top yalla nane yalla won neen mu wursugal ñu sori ko ñoo ngi jéggulu njumtey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.